राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 नवंबर 1994 को प्रातः 8 बजे विराटनगर नेपाल में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या कोई बात आप पूछना चाहे? पूछना हम चाहते हैं पर आपको नहीं पूछो। आप पूछो वही कह देंगे। मदन लाल जी से कह गए थे थोड़ी सी कुछ शंका है। आप पूछो जरूर। आप मैं तो प्रसन्नता दर्शन से ही मानसिकता तो हो जाता है। नहीं आप पूछो हमारी प्रसन्नता होगी। आप पूछोगे हमारा ज्यादा प्रसन्नता होगी। अभी कोई निर्देश? अभी पूछो। अभी आप पूछो। अभी कोई निर्देश करो। अभी पूछो तो सुन। उसमें ये रहता है ईश्वर सर्वभूतानां निर्देशेति ईश्वर रामयं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माये तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन तत्प्रसादात् परां शान्ति मचेतनाथ गच्छ। जब इंसान जो काम करता है जो पापी करता है जो धर्मी कर रहे ईश्वर की उससे जब उसमें तो पाप पुण्य की तो कुछ उसमें ये नहीं आ जाता है। गर्मी को क्यों हम वो करें? तो ईश्वर की इच्छा से ये कर रहा है। ठीक है भाई। अभी कहूंगा इस विषय। बहुत अच्छा बहुत सुंदर बात पूछी आपने। एक बात पूछी है गीता जी की बहुत ही सुंदर बात पूछी। कहते हैं गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। ये श्लोक आता है 18वां अध्याय 61वां श्लोक है 60वां विभाग 1। तो इसमें कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में परमात्मा रहते हैं। ये सभी मानते हैं शास्त्र मानते हैं अहम सर्वभूताशय स्थित अहम आत्मा गुणाकेशो सर्वभूताशय स्थित। 15वां अध्याय में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तस्मृति ज्ञान अपोहनं च 15वां अध्याय 15वां श्लोक में भी यही बात बताते हैं। मेरे से स्मृति अपोहन होता है। और यहाँ पे कहते हैं कि यंत्रारूढ़ानी माया माया यंत्रारूढ़ों को माया से भगवान ही भ्रमण करवाते हैं। तो ये बात गीता में लिखी है। इसमें शंका क्या है? खूब आप लोग भी ध्यान देकर सुने बड़ी अच्छी बात है। भगवान सब करवाते हैं तो हम पाप करें पुण्य करें अच्छा काम मंदा करें जो कुछ कराए वो भगवान ही करवाते हैं। फिर हम क्या करें? हम तो परवश हैं। ईश्वर करवावे तो किसकी ताकत है जो दूसरा कर दे? ईश्वर जब करेंगे तो अन्यथा कर तुम कह ईश्वर कौन उल्ट फेर कैसे करता, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था ईश्वर, ईश्वर करने में न करने में और उल्ट फेर करने में समर्थ है, उसका नाम ही ईश्वर है। और ईश्वर करवाते हैं तो राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा असन ही कोई, वो कराता जैसे ही करते हैं उससे अन्यथा कोई कर ही नहीं सकता, किसी की ताकत ही नहीं है। तो ईश्वर सब हमारे से पाप पुण्य करवाते हैं, ये बात मालूम होती है। तो और कहते हैं कि तुम शास्त्र के अनुसार करो, तो शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं कि तुम ऐसे करो ऐसे मत करो, और वेदों में अधिक बात में विधि और निषेध दोनों आते हैं, ऐसा करना चाहिए ऐसा न करना चाहिए, विधि में शास्त्रों में स्मृतियों में जगह जगह ऐसी बात आती है, व्यवहार में भी कहते हैं तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, शास्त्र निषिद्ध काम न करो शास्त्र विहित करो, ऐसा आता है। तो यह बड़ा विरोध है, हमारे को कहा जाए तुम करो और इधर भगवान करवाते हैं, फिर हम क्या करें? तो हम परवश होकर करते हैं, पाप और करना ही पड़ता है, पाप भी भगवान करवाते हैं, तो ये शंका है, बड़ी सुंदर शंका है, बड़ी अच्छी है, शास्त्रोक्त बात है। अब इसका समाधान आप लोग सुने, दो बात होती है, एक होता है कर्म करवाना, एक होता है फल भोगवाना। तो कर्म करवाने में ईश्वर नहीं है, फल भोगाने में है। जैसे मनुष्य करता है, कर्ता के अनुसार ही भुगता होता है, और अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम नाशुभम भुंगते कल्पकोटि ना भुगतं क्रियते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। तो अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं, ना भुगतं क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म क्षय नहीं होता, कल्पकोटि शतैरपि, सैकड़ों कल्पकोटि चले जाए तो भी अपना किया हुआ कर्म अपने को भोगना ही पड़ता है, तो वहाँ भी अपना किया कर्म भोगता है, और अपना कर्म वो कर भगवान के करवाते हैं। तो वास्तव में दो बात है, एक कर्मों का करना और एक उसका फल भोगना, ये दो विभाग है। तो ये जो श्लोक है ये फल भोगाने के लिए है, कर्म करवाने के लिए नहीं है। मनुष्य कर्म करता है स्वतंत्रता से और फल भोगता है प्रतंत्रता से। बीकानेर में वहां हम गए थे जेल खाने में, तो जेली जितने थे उनके सामने कहना काम पड़ा, तो मैंने कहा कि देखो मनुष्य है वो कर्म करने में तो स्वतंत्र है पर फल भोगने में प्रतंत्र है। उनको ये बात बताई थी मैंने, कह दिया उनको कि काम आपने किए अपनी मर्जी से और जेल में आते हो आप दूसरों की मर्जी से, तो आप समझते हो कि हम जेली हो गए क्या करें प्रतंत्र हैं, तो आप ऐसा विचार न करें कि हम पराधीन हैं। जितने अज्ञान पूर्वक काम करने वाले मनुष्य हैं वे सबके सब ऐसे ही कैदी हैं, वे कर्म करते हैं स्वतंत्रता से, और उसका निर्धनता हो जाए दरिद्रता आ जाए बुखार आ जाए अपमान हो जाए निंदा हो जाए ऐसी विपरीत फल भोग में है, तो भी आप ऐसा मत समझो कि हम ही कैदी हैं। जितने अज्ञान पूर्वक काम करने वाले सबके सब कैदी हैं, कर्म करते हैं अपनी मर्जी से फल भोगते हैं स्वतंत्रता से, शुभ काम करते हैं वे बेशुभ काम करते हैं करने पर उनका फल भोगते हैं, तो उसमें तो उनकी मर्जी होती है, परंतु निषिद्ध काम करते हैं निषिद्ध का फल भोगते हैं, तो फल भोगने में सब स्वतंत्र है। तो आप ही कह दिए ऐसी ग्लानि मन में न रखे, जितने प्राणी हैं सबकी यही दशा है, पाप करते हैं अपनी मर्जी से और फल भोगते हैं प्रतंत्रता से, ऐसी मैंने बात कही थी। तो वही बात आज आएगी, जो कर्म करने में भगवान करवाते हैं तो ये करवाने के विषय में नहीं है, ये फल भोग के विषय में है। क्यों? कि फल भोग अपनी मर्जी से अशुभ का फल कोई भोगना चाहता नहीं, शुभ का फल तो चाहते हैं, अशुभ कर्म का फल चाहते नहीं। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से हृदय में रहते हैं, ब्राह्मण समूह को भ्रमण करवाते हुए कर्म करवाते हैं, यंत्रालूढ़ आदमी यंत्रालूढ़ हो गए उनको भ्रमण करवाते हैं वैसे ही। तो अब इसका विचार हुआ कि ऐसा क्यों कहा भगवान ने, उसका क्या तात्पर्य है। तो एक बात तो मैंने कह दी कि फल भोगने के विषय में है। अब इसका थोड़ा विस्तार से वर्णन करता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें ऐसा वर्णन आया नहीं है कि भाई ये फल भोगाने के विषय में है, कर्म करवाने के विषय में है, ऐसा आया तो नहीं है। फिर आप कैसे कहते हो कि फल भोगाने के विषय में है? और दूसरी बात ये है कि इसके अगाड़ी का श्लोक कहता है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उसके तुम शरण जो चले जाओ स्वभाव से, वो शाश्वत पदी को तुम प्राप्त होंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, सब तरह से मुक्त हो जाओगे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्, उसकी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी, उसे शरण हो जाओ। तो ये शरण हो जाओ भी दोनों में कह सकते हैं, पाप कर्म करवाते उसमें भी, पाप कर्म नहीं करवाते उनके विषय में भी। तो एक विषय में कैसे आप कहते हो? तो आप जरा ध्यान दें, उनकी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाओगे। तो परम पद की प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किए जाते हैं, पाप कर्म का विधान कहीं नहीं आता कि पाप कर्म करने से शाश्वत अविनाशी पद मिलता है। तो इससे भी यही बात मालूम होती है कि भगवान करवाते हैं तो उसके शरण हो जाओ। तो शरण हो जाने से क्या होता है कि जो कर्मों के फल भोगने में आदमी परतंत्र रहता है, तो भगवान के शरण होने से संपूर्ण कर्मों से भगवान मुक्त कर देते हैं। अगर ये भी आया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो पापों से मुक्त कर देंगे और पुण्यों से भी मुक्त कर देंगे। पुण्य फल होता है वो भी बंधन है, पाप का फल होता है वो भी बंधन है। और फले शक्तो, फल में जो आसक्त हो जाता है शुभ कर्म में, तो पांचवे अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में आता है फले शक्तो निबद्धते युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्त काम कार्येण फले शक्तो निबद्धते, अपनी इच्छा से जो कर्म करता है उसे उनको बंध जाता है। तो बंधने में बरोबर जैसे पाप कर्मों से बंधन होता है, ऐसे पुण्य कर्मों से भी बंधन होता है। ये गेरिष्ठा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमाशा सुरेन्द्र लोक मश्नन्ति दिव्यान् दिव्येव भोगान्। नौवे अध्याय के 19-20 श्लोकों में ऐसा आया है कि पुण्य कर्म करके यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्राप्त, वे स्वर्ग की प्रतिचापते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ फल भोगते तम भोगवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। वहाँ फल भोग करके एक पीछे पतन होता है, मृत्यु लोक में जाते हैं, फिर अपने कर्मों के अनुसार जोनी भोगते हैं। तो स्वर्ग में जाकर बोलते ये भी बंधन ही है। तो शुभ अशुभ दोनों ही कर्म बंधन है। इस वास्ते भगवान ने कहा था मेरे शरण हो जाओ। नौवे अध्याय में ये बात बताई है कि यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददाशि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु समदर्पणम्। यत करोषि जो कुछ करता है, यद अश्नासी जो भोजन करता है, ये दो क्रिया मनुष्य की स्वतः होती है, उनके विषय में कहा। और यद जुहोषि ददाशि तपस्यसि, ये तीन बात शास्त्रीय कर्मों के लिए कहा। यत करोषि यद अश्नासी, ये तो स्वाभाविक जो करता है, तो इसमें जितने कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से क्रिया होती है सब की सब क्रियाएं आ गई। यत करोषि यद अश्नासी, जो भोजन करता है वो भी सब तरह का भोजन आ गया। और यद यद तपस्वी यद करोषि यद अदासी, तीन ये शास्त्रीय क्रिया आई। तत्कुरुष मधर्पण, मेरे अर्पण कर दो। तो शुभा शुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। तो कर्म बंधन जो शुभ और अशुभ दोनों होते हैं उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। तो शुभ और शुभ दोनों से मुक्त हो जाओगे। इनसे एक असर यही भी पड़ता है, करने में पाप भी साथ में होंगे, क्योंकि फल इसका नतीजा बताया ये 27वां 26वां 27वां 28वां कहते हैं शुभ अशुभ फले रे वो मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्म बंधन दोनों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो जो करता है उसमें सब कुछ आ जाते हैं, यत करो सी, पुण्यों की बात तो नहीं कही पुण्य करो। तो इसमें विचार ये करना है कि तत्कुरुष्व मदर्पणम, अब ध्यान दें आप मेरे अर्पण करो, तो किसी ब्राह्मण को किसी साधु को आप भोजन कराओगे तो आप शास्त्र निषिद्ध भोजन कराओगे, ये हो ही नहीं सकता। भोजन तो शास्त्र बेहतर साधु के जो विधान है वो करता है वैसा ही कराओगे, तो साधु है ब्राह्मण है जो सदाचारी है उसको भोजन कराया जाए उनके रुचि के अनुसार ही। और रुचि दो चीज भोजन करने में दो बात होती है, एक तो आयुर्वेद शास्त्र है और एक धर्म शास्त्र है। तो आयुर्वेद शास्त्र से विरुद्ध तो शरीर के लिए ठीक नहीं है और धर्म शास्त्र से विरुद्ध परलोक के लिए ठीक नहीं है। तो दोनों के लिए ठीक हो ऐसा ही भोजन कराओगे, तो फिर भोजन कराओगे तो उसमें कहते शुभाशुभ ऐसे कैसे कहा गाड़ी। यहाँ 18वें अध्याय में जहाँ प्रश्न है वहां तो अशुभ का शुभ का वर्णन नहीं है, परंतु वहां तो शुभाशुभ दोनों साफ कहा है, शुभाशुभ फले रे वो मोक्ष से, इस प्रकार से दोनों से मुक्त हो जाओगे तो वहां अशुभ नहीं आ सकता। क्योंकि किसी को ही निमंत्रण देकर किसी को भोजन कराया जाए विहित ही कराया जाएगा, निषिद्ध कैसे कराया जाएगा, तो अशुभ का क्या तात्पर्य हुआ। तो इसमें एक बात है मार्मिक, जो शुभ कर्मों का फल नहीं चाहता उसको अशुभ कर्म का फल नहीं मिलता, ऐसी बात है। सब कर्म अर्पण कर देता है तो अशुभ कर्म कौन से, कि आज दिन तक जितने पहले किए हुए शुभ कर्म है वो का समृद्ध मुक्त हो जाओगे, कि तुम अपने मेरे अर्पण कर दोगे तो शुभ अशुभ दोनों बांधेंगे नहीं। तो मोक्ष से बंधन से मुक्त होने के लिए शुभ अशुभ कहा है, करने के लिए अशुभ का नहीं है विवेचन। करने में तो शास्त्र की विधि के अनुसार करोगे, निषिद्ध कैसे करोगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये पदार्थ बताए, तो पत्र पुष्प फल जल बताया, अर्यत करो से ये पांच क्रियाएं बताई। तो कर्म भी भगवान के अर्पण करो, फल भी भगवान के अर्पण करो, तो भगवान के अर्पण वही होता है विधि है, शास्त्र में जो लिखा है कि ऐसा ऐसा भगवान के अर्पण करो, तो शुद्ध शास्त्र विधि ही किया जाएगा, निषिद्ध आचरण कैसे किया जाएगा। परंतु शुभ शुभ कर्म फल कर देने दे दे देने से अशुभ कर्म भी मुक्त हो जाता है, अशुभ भी उनको दंड नहीं होता। कोई अच्छा काम करता है वो तो बुरा करना चाहता नहीं, और कभी बुरा हो भी जाए तो वो बुरा कर्म भी उसे फल लागू नहीं होता, कि उसकी नियत शुभ कर्म करने की है, भगवान को अर्पण करने की है, प्रसन्न करने की है, शास्त्र की आज्ञा अनुसार करने की भीतर में भावना है, तो वो अशुभ नहीं करेगा। उसमें कोई यद किंचित कोई अशुभ हो भी जाएगा तो वो माफ हो जाएगा, क्योंकि वो हो जाएगा, कर्तव्य नहीं है, भूल से हो जाए तो माफी हो जाएगा। और अनेक जन्मों के शुभ अशुभ उनसे सर्व संपूर्ण से और मुक्त हो जाएगा विमोक्ष से। इसमें भी 18वें अध्याय में भी शुभ दोनों प्रकार मोक्ष से अशुभात तत्पश्चात परम शांति प्राप्त सी, तो परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, तो मुक्ति की बात बताई है। तो भगवान के अर्पण किया जाएगा तो शुभ कर्म ही होगा, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही कर्म करेगा तो उससे मुक्ति हो जाएगी। तो ये फल परक ही मालूम होता है। दूसरी बात, अगर ऐसी मान ले हम कि नहीं इसमें तो साफ का है शुभ अशुभ का कोई बात नहीं, ना फल का ना क्रिया का कोई वर्णन नहीं अलग, तो फिर ऐसा भगवान ही करवाते हैं ऐसा मान लें, तो फिर मानने से एक बड़ी भारी आफत आ जाएगी। शास्त्र गुरु और शिक्षा ये सब निरर्थक हो जाएंगे। खूब गहरी रीति से आप सोचे, जब भगवान ही कर्म करवाएंगे तो शास्त्र ने कहा कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहाँ लागू होगा, तो शास्त्र निरर्थ हो जाएगा, विधि निषेध करना निरर्थ हो जाएगा। गुरु कहेगा वैसे करो तो गुरु भी निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि करेगा तो भगवान की इच्छा के अनुसार, और शास्त्र भी कैसे निषिद्ध कर्म रोक देंगे और गुरु भी निषिद्ध कर्म कैसे रोक देंगे, क्या शास्त्र और गुरु ईश्वर से ही बढ़ करके है क्या? अरे ईश्वर सबको करवाता है तो ईश्वर करवाएगा जैसे होगा, तो शास्त्र की विधि और गुरु का शासन, शास्त्र का शासन, ये सब निरर्थ हो जाएंगे। और ये निरर्थ हो जाएंगे तो मर्यादा क्या रहेगी? फिर मनुष्य बना क्या रहा? फिर पशु पक्षियों की तरह प्रतंत्र हो जाएगा। पशु पक्षी है वो भोगने में तो शुभ अशुभ दोनों भोगते हैं, वन कर्म उनके शुभ अशुभ लागू नहीं होते क्योंकि उनके लिए विधान नहीं है, ना विधि है ना निषेध है। तो पशुओं की तरह ही मनुष्य भी प्रतंत्र हो जाएगा, इस वास्ते वहाँ दोनों कर्म नहीं लिए जा सकते। शास्त्रों का विरोध आ जाएगा, गुरु निरुद्ध हो जाएगा, शिक्षा निरुद्ध हो जाएगी, विधि निषेध सब निरुद्ध हो जाएगा। इस वास्ते वहाँ कर्मों के विषय में न लेकर के फल के विषय में ही लेना पड़ेगा। युक्तियों से ऐसा मालूम होता है और शास्त्र विधान से ऐसा मालूम होता है। दूसरी बात, हम संसार में भी देखते हैं तो राजा किसी पर प्रसन्न होता है तो वो जो प्रसन्नता लेने वाला प्राणी है प्रजा का, वो कहता है कि मैं राज्य में 10,000 रुपये जमा करना चाहता हूँ, परंतु बीच में मेरे को डाकुओं का भय है, तो मेरे लिए सहायता मिल जाए तो राज्य से सहायता मिल जाती है। परंतु कोई ऐसा कहे कि मैं राज्य में 10,000 की चोरी करना चाहता हूँ, मेरे को राजा से सहायता मिल जाए, क्या मिलेगी? शास्त्र और राजा का ऐसी अनुमति होगी कि तुम हमारे विरुद्ध काम करो, आज्ञा के अनुसार करो तो सहायता मिलेगी, निषिद्ध करने में नहीं मिलेगी तो सहायता भी नहीं मिलेगी, और हुक्म भी नहीं मिलेगा, आज्ञा भी नहीं मिलेगी, तो मेरे विरुद्ध काम करो, तो उसके अनुकूल काम करने से ही वे रक्षा करते हैं। तो और फिर मुक्ति हो जाए तो मुक्ति के लिए अशुभ कर्मों का त्याग, अशुभ संपत्ति का त्याग और देवी संपत्ति का ग्रहण, देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, आसुरी प्रवृत्ति बांधने के लिए होती है, और जो देवी संपत्ति है वो उद्धार करने के लिए, देवी संपत्ति विमोक्षाय, और यहाँ शुभ अशुभ फले रहे मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्मों के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, तो देवी संपत्ति ली जाएगी, आसुरी संपत्ति नहीं ली जाएगी, क्यों? निबंध आय आसुरी मता, निबंध आसुरी संपत्ति तो बांधने वाली है। तो इन सब बातों के विचार करने से, शास्त्रों का गहन आलोचन करने से यही बात निकलती है कि ब्राह्मण ये फल परक ही है, कर्म कराने के परक नहीं है। यत करोशी में संदा आती है दोनों बातें, वहाँ सुभाषो फल के है स्वास्थ्य, वहाँ शंका इनसे भी प्रबल शंका है वो, परंतु वहाँ भी यही बात है, इससे तो शुभ कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, सुभाषो फले रेवम मोक्ष से, तो फले ही रेव मोक्ष से बताया है वहाँ, शुभ अशुभ फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो अशुभ काम तुमने निषिद्ध कर लिया पहले वो, अथवा भूल में हो जाएगा, उनसे तुम मुक्त हो जाओगे मेरे अर्पण करने से। तो यहाँ भी अगर तमेव शरणंग सर्वभावेन, तुम शरण हो जा, वहाँ कर्म को और फल को अर्पण बताने की बात कही, पत्रम पुष्पम फलम जो वस्तु यद करोशि ये क्रिया, तो वस्तु और क्रिया मेरे अर्पण कर दे, मानो अपनी तू मत मान, जितने तेरे पास वस्तुएं हैं वो सब की सब मेरी है, तेरी नहीं है, तो भगवान की दी हुई वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दो, और जो काम करो वो भगवान के लिए करो, अर्पण कर दो। तो करने की बात सबकी सब भगवान के अर्पण की बात बताई है, और अर्पण में विहित ही होगा, निषिद्ध नहीं होगा। तो कर्मों के विषय में और ये फल के विषय में ही ठीक जचता है, सब कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो सब कर्मों में पाप कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म सब आ जाते हैं, परंतु कर्म भगवान करवाते हैं, जैसे राजा भी अपने कानून से विरुद्ध काम नहीं करवाता, तो भगवान अपने विधान से विरुद्ध, वेद के विधान से विरुद्ध कैसे काम करवाएगा? तो इसमें कर्म पर नहीं माना जाएगा, फल पर ही माना जाएगा। शुभ अशुभ फल ही रहे मोक्ष से ही, वहां भी फल से मुक्त बताया है। 9वें अध्याय में पत्र पुष्प फल जल वस्तु यत करोषि दर्शनासी जोहोषि ददासी तपस्या से क्रियाएं, तो फल और क्रियाएं दोनों ही भगवान के अर्पण कर दो। तो वहाँ भी करने तो क्रिया है वो भी अर्पण सभी शास्त्र भेद ही है, वहीं सुभाष मोक्ष से मुक्ति हो जाएगी, यहाँ भी मुक्ति बताते हैं। तो करने में जो कर्म आते हैं वो ये निषिद्ध नहीं आते, वहाँ भेद ही आएगा। भेद न करने से सब कर्म लेने से शास्त्र और गुरु और आज्ञा और शासन ये मर्यादा सबकी संभंग हो जाएगी। इस वास्ते फल पर ही मानना चाहिए, ऐसी बात है। अब इसमें शंका हो आपको, नारायण नारायण नारायण नारायण, आपकी कोई शंका रह गई हो, आप लोगों में कोई शंका हो तो बताओ। शंका आपकी कहाँ है ये आपके कहने से पता लगेगा, मैं बात कहूंगा तो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ तो उसको क्या पता आपकी कौन सी शंका है। तो जिसकी कोई शंका हो अभी बोलो, इस विषय में बहनों माताओं के भाइयों के जो शंका उठती हो वो बोलो। और शरणागति में यही बात है कि सर्व पापे पर मोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पापों से डरता है आदमी, पुण्य से डरता नहीं है, पुण्य फल का तो चाहता है, पुण्य से फल में पुण्य में चंदी मानवा, पुण्य करना नहीं चाहते, पुण्य का फल चाहते हैं। न पाप फल में चंदी पापों को का फल चाहते नहीं, तो पाप का फल तो दंड होता है, दुख होता है, वो कोई नहीं चाहता। तो पुण्य का फल चाहता है, तो पुण्य से मुक्त होना नहीं चाहते हैं। हरेक ही जो कल्याण चाहते हैं वो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होना चाहते हैं। इस वास्ते भगवान कहते हैं पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो पाप अनेक तरह के पाप है, अनेक पुण्य अनेक जन्मों के संचित, उनसे मैं मुक्त कर दूंगा। ये बात है प्रकृति में पुरुषम चापी विद्यनादि उपाधि, इसमें प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। प्रकृति कैसे अनित्य हुई और पुरुष कैसे नित्य हुआ? प्रकृति जान गुणान कारणम सदसत योनिजन, वो कैसे भोग करता है? प्रकृति विकृति क्या है और प्रकृति और विकृति और पुरुष को अलग अलग पुरुष, ठीक है भैया कोई बात नहीं, फिर पूछ लेना। मैं बात कहूँ तो मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ, इसमें फिर शंका हो तो फिर पूछ लेना, इस वजह यहीं बैठ जाओ। आप पूछते हैं गीता में प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावो भी, ये 13वां अध्याय का 19वां श्लोक है, उसमें ये बात बताई। तो प्रकृति पुरुष अनादि है तो फिर ये नित्य हुए, और ऐसे कहते हैं कि प्रकृति शांत हो जाती है। वेदांत में इनको अनादि बताया है छह को, परंतु प्रकृति और संसार को अनादि होकर शांत बताया है। तो फिर प्रकृति अनादि तो अनंत रहेगी, तो फिर भगवान ही रहेंगे, प्रकृति फिर नष्ट हो जाएगी। तो एक बात बताऊं मार्मिक बात गीता की, गीता में प्रकृति को अनादि कहा है, परंतु ना तो अनंत का है ना शांत का है। गीता भर में प्रकृति अनादि है ये तो कहा, मतलब अनादि है कि शांत है? अनादि होते हुए अंत वाली है प्रकृति अथवा अनंत है प्रकृति, ये बात कही नहीं है गीता में। कही हो तो वही बताओ, गीता जानने वाले कई भाई बैठे हैं यहाँ पर, नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा? अनादि अनंत कहना चाहिए अथवा अनादि शांत कहना चाहिए? क्यों नहीं कहा कि गीता में भक्ति और ज्ञान का दोनों का वर्णन है, तो भक्ति में प्रकृति अनादि और अनंत मानी है और ज्ञान में अनादि और शांत मानी है। तो अनादि तो सबके लिए है, अनंत और शांत सबके लिए नहीं है। किसी में शांत है तो भगवान चुप रहे इस विषय में, तो दोनों का इसमें सिद्धांत वर्णन है। इस वास्ते अनंत शांत कह देते तो फिर भक्ति का वर्णन नहीं होता, अनंत कह देते तो भक्ति का वर्णन नहीं होता, शांत कह देते ज्ञान का वर्णन होता, अनंत कह देते तो ज्ञान का वर्णन नहीं होता, इस वास्ते खुली रखी है, अंत होगा कि नहीं इसको खुली रखा, शांत नहीं बताया है, एक बात। अब दूसरी बात कि प्रकृति और पुरुष क्या है और कैसे वो कर्म करवाती है, क्या करवाती है, बहुत बढ़िया विषय है। अच्छा, मेरे कहने पर भी फिर शंका करते रहे आप, जब तक आपका समाधान न हो मेरा पिंड न छोड़े। नारायण नारायण नारायण। सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा कि मैं वो विज्ञान से ज्ञान कहूंगा और मेरे समग्र रूप का वर्णन करूंगा। समग्र रूप का वर्णन करने का इससे पहले आया नहीं है। छह अध्यायों में कहीं समग्र रूप का वर्णन, या समग्र शब्द एक बार आया है तो समग्र कर्म का विषय है। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष रे, ऐसे ही यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीय थे, कर्म संपूर्ण लीन हो जाते वहां समग्र बताया है। और ईश्वर के लिए समग्र पद साथ में नहीं आया है, विराट रूप समग्र पद आया है और समग्र पद आया ही नहीं छह अध्यायों में, एक बार ही आया है। तो यहाँ पर कहते हैं समग्र मैया शक्त मना पार्थ योगं युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाशिष्ट सुनो। ये पहला कहा, ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषत, बाकी नहीं रखूंगा, पूरा कहूंगा। यज ज्ञातवा नेह भूयो नज ज्ञातव्य अवशिष्यते, जिसके जानने के बाद फिर ज्ञातव्य जानने का विषय कोई नहीं रहेगा। ऐसा कहकर तीसरा श्लोक कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। तो मनुष्यों के हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही मेरे को जानते हैं। यतताम सिद्धानाम सिद्ध पद दिया है, जो परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाए, सिद्ध पुरुष हो जाए, उनमें भी मेरे को कोई एक ही तत्व से जानता है। सबके सब सिद्ध नहीं जानते, तो ऊंचे साधकों को कह सकते हैं और सिद्ध शब्द तो सिद्ध आया है, तो कोई एक ही जानता है तो सब सिद्ध मुक्त नहीं हुए। सब सिद्ध नहीं जानते, कोई एक ही जानता है। जैसे मनुष्य में कोई एक साधन करता है, एक सिद्ध में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। तो क्यों कहा भगवान ने, तो इसे कहने का भगवान का ये तात्पर्य नहीं है कि सिद्ध जन्म मरण में आते हैं वे मुक्त नहीं होते, वे जानते नहीं, इसमें तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है कि मैं कहता हूँ, समग्र रूप का मैं वर्णन करता हूँ, तुम और जगह पूछना चाहे तो मेरे संपूर्ण रूप को सब नहीं जानते हैं, इस वास्ते मैं कहता हूँ, दूसरा ये बता नहीं सकेगा, इस वास्ते तीसरा श्लोक कहा है। तीसरा श्लोक ये नहीं भी शुद्ध मुक्त तो नहीं होते, ऋतुज मुक्त होते, ये विषय नहीं है। मैं कहता हूँ ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, मैं कहता हूँ और मैया आशक्त मना पार्थ है योग इंजन, मेरे से आशक्त हो जाए, मेरे आश्रित हो जाए, मेरे में श्रद्धा करे और मेरे कहने के अनुसार करेगा तो समग्र रूप तो जान जाएगा। तो ये जानने की बात, मैं जैसे जानता हूँ वैसे कोई नहीं जानता। जो सिद्ध महात्मा पुरुष होते हैं वो परमात्मा तत्व को प्राप्त होकर के जानते हैं। मैं अप्राप्त कभी था ही नहीं, मैं तो सब जानता ही हूँ, इस वास्ते मैं कहता हूँ समग्र रूप हो तुम सुन, तो मेरे समान वक्ता तेरे को नहीं मिलेगा। इसमें तात्पर्य है, ये सिद्ध नहीं जानते, इसमें तात्पर्य इसका नहीं है। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः अशेषतः। और अगर यज ज्ञातवा अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जिसके जानने के बाद फिर जानना बाकी रहेगा ही नहीं, तो शिष्यता से मैं कहूंगा और तू भी जानने से बाकी नहीं रहेगा, इस संपूर्णता को दूसरा आदमी नहीं कह सकता। इस विषय में ये श्लोक है। अब चौथे बैर पांच बैर भगवान आरंभ करते हैं। तो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिष्ठता अपरियम। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ प्रकार के भेदों वाली मेरा मेरी अपरा प्रकृति है। और इतस्तो अन्याम, इससे अन्य प्रकृति है वो परा प्रकृति है। अपरेम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, कौन बना के जीव भूता महाबाहो ये दम धार्य ते जगत, जीव रूप से बनी हुई प्रकृति मेरी परा प्रकृति है, उत्कृष्ट प्रकृति है। और इसके लक्षण बताया, ये दम धार्यते जगत, जिस प्रकृति के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अब देखो, प्रकृति के द्वारा जो जीव रूप प्रकृति है उसके द्वारा जगत धारण किया जाता है, तो जगत का आधार जीव हुआ, ये दोष आ गया। एक जगत उसने धारण कर रखा है तो ये दोष नहीं आया है, ये गुण है विशेष। क्या गुण है? कि जिस जीव ने ही संसार को धारण कर रखा है, भगवान की दृष्टि में मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, अहम एव, भागवत में चतुर्थ श्लोक में अहम एव आसमाग्रे एवाग्रे नान्यत सद असत परम पश्चात अहम यदेच्च यो वशिष्ये सोऽस्मि अहम्, पहले मैं था पीछे भी मैं, अंत में मैं ही रहूंगा, तो मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो भगवान की दृष्टि में भगवान अपना स्वरूप ही मानते हैं, और ज्ञानी के लिए वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ, तो ज्ञानी की दृष्टि में भी परमात्मा ही है। तो अज्ञानी ने ही संसार को धारण कर रखा है, संसार अज्ञानी की दृष्टि में ही है, ना भगवान की दृष्टि में है ना जीवन मुक्ति की दृष्टि में है। तो ये एकदम धार्यते जगत का तात्पर्य कि जगत को धारण जीव ने ही किया है, जीव ने जगत माना है, ईश्वर की जगह इस जगत को मान लिया, जगत को सच्चा मान लिया, ईश्वर को न मान करके जगत का धारण किया इसने, इस वास्ते जगत से मुक्ति करने की इसी पर जिम्मेवारी है। अगर जगत हमारा बनाया हुआ होता तो जीव पर मुक्त होने की जिम्मेवारी नहीं होती, तो इसने जगत को धारण कर रहा, इसमें तात्पर्य है। अब इसमें समझना ये है कि ये आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति बताई, ये अपरा है, अपरा कहने का मानो जड़ है, और जीव रूप प्रकृति वो चेतन है। यहाँ प्रकृति कहा, इस बार जीव भूतम कहा। 15वें अध्याय में ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममई वांश मेरा ही अंश है ही साक्षात, तो ये परमात्मा का अंश है, प्रकृति नहीं। मम एव अंश, एव से क्या किया, प्रकृति का निराकरण किया, मम एव अंश केवल मेरा अंश है शुद्ध अंश। मई वंश हो जीव लोके जीव भूत, तो पुल्लिंग इस बार जीव भूत, या प्रकृति शब्द इस जीव भूत महाभारित जगत जीव भूत। महाराज कब से है के सनातन अनादिकाल से है, ये जीव कब से पैदा हुआ है ऐसी आदि किसी शास्त्र नहीं बताई है। मेरी दृष्टि में, मेरे अध्ययन में, मेरे जानने में जीव अमुक दिन से पैदा हुआ ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है, किसी शास्त्र में भी ऐसा नहीं आया है। तो जीव भूत सनातन है ये, इस वास्ते भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति है ये, जीव भी मेरी प्रकृति, परा प्रकृति है, और जड़ है ये अपरा प्रकृति है, तो मेरी प्रकृति है। ऐसे कहकर इधर योनि भूतानी सर्वाणी इति उपधारय, इससे जीव पैदा होते हैं। ये 13वां अध्याय बताया है, याव संजायते किंचित स्थत्वम स्थावर जंगमम, स्थावर और जंगम दो तरह की सृष्टि होती है, चलने फिरने वाले और स्थिर रहने वाले। तो घास है, पौधे हैं, वृक्ष है, ये सब स्थावर है, लता आदि, और पशु पक्षी मनुष्य ये सब जंगम है। तो चलने फिरने वाले और स्थावर सब पैदा होते हैं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र क्षेत्र संयोगात। तो क्षेत्र हुई अपरा प्रकृति, क्षेत्र हुआ क्षेत्र, अपरा प्रकृति क्षेत्र की हुआ परा प्रकृति। ये यहाँ बताए तदियोनी सर्वभूतानी सर्वाणी, सब भूत, तो सर्वाणी में अंतर, स्थावर जंगम श्वेत उद्भिज अंडज जरायुज चारों खानी आ जाती है, और स्वर्ग मर्त लोक के सब प्राणी आ जाते हैं, राक्षस असुर प्रेत भूत पिशाच कोई प्राणी बाकी नहीं रह गया। एतदियोनी भूतानी सर्वाणी, पंश बताया, ये 14वां अध्याय में कहा है कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम, महद ब्रह्म योनि है, मैं बीज प्रदा पिता हूँ, तो पिता और माता के अंश से सब प्राणी पैदा होते हैं। तो प्रकृति और मेरे से पैदा हुआ, प्रकृति का अंश जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, यार मेरा अंश स्वयं जीव है, ममेव अंश है, वो प्रकृति स्थानी कर सती मनस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति में स्थित, वो इनको अपनी मानता है। तो प्रकृति, प्रकृति के उत्पन्न होने वाले जो मनस्थानी इंद्रियाणी है, ये तो प्रकृति स्थानी है, प्रकृति से उत्पन्न हुए प्रकृति में स्थित रहते हैं, और मेरा अंश मेरे में स्थित न रहकर प्रकृति के अंश को खींचता है, ये गलती हुई है। प्रकृति व्यापार को छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। इसलिए सगत को धारण कर रखा है तो मनुष्य स्थान इंद्र प्रकृति स्थान इनको कैसे ब्राह्मण तो पकड़ता है ये। अगर ये प्रकृति आदर्श को न पकड़े तो मुक्त हो जाएगा। पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति होता ही वो भोगता है यार, करता है तो प्रकृति प्रकृति है क्रियमाणानी गुणे अहंकार करता हूँ मेरी मन दे। प्रकृति के द्वारा क्रिया होती सब ही अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तीसरे अध्याय 28वें श्लोक में ऐसा कहा भगवान ने। और तत्वित ये तो मूढ़ बताया, अहंकार विमूढ़ात्मक बताया या विमूढ़ नहीं है। तत्वित्व महाबाहो गुण कर्म विभाग यो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में वर्त रहे हैं, प्रकृति प्रकृति प्रकृति क्रियमाणानी इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु। कई बार भगवान ने कहा इंद्रिया इंद्रिया में वर्त रही है, प्रकृति प्रकृति कर रही है। नान्य गुणे व्य करता गुण के सिवा अन्य करता नहीं है। अहंकार से मोहित अपने को करता मान लेता है, करता मान लेता है भोगता है, इसको जबरन होना ही पड़ता है क्योंकि अपने किए हुए कर्म अपने को ही भोगने पड़ेगे। तो करता मान लेना ये मूर्खता है। 13वें अध्याय 29वें कहते हैं प्रकृति एवं कर्माणी क्रियमाणानी सर्वशः। प्रकृति के द्वारा ही सब क्रिया करते हैं ऐसा देखता है अकर्ता रम स पश्यति। वो अकर्ता पढ़ का अनुभव करता है, केवल प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है ऐसा अनुभव करने पर वो कर्ता नहीं बनता। तो कर्ता नहीं बनता तो भोगता भी नहीं बनता, तो भोगता नहीं बनता तो करते तो भोगते तो संसार इससे मुक्त हो जाता है। तो ये प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, तो क्रियाएं सब प्रकृति के द्वारा होती है। और यहाँ बताया क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, वहाँ कहते एक योनि एक क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से मम योदिन इसमें भी बताया ये अहम पीजा पदा और उस सर्व पैदा होते हैं। सर्व योनि सुकाम दे मूर्तियां संभवन दिया, संपूर्ण योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती शरीर पैदा होते हैं। ताशा ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदय पिता, वो प्रकृति जो योनि स्थान है मैं बीज प्रदा पिता के स्थान संबंध से ही जन्म मरण होता है। 13वें अध्याय में साफ कहा कि यावत संजाय दे किंचित वो सब का क्षेत्र क्षेत्र संयोग से होता है। तो क्षेत्र क्षेत्र कह दो, प्रकृति पुरुष कह दो, जड़ चेतन कह दो, परापरा प्रकृति कह दो, ये नाम अलग है पर इसके दोनों के संयोग से होता है। केवल जड़ में जन्म मरण नहीं होता, केवल चेतन में जन्म मरण नहीं होता। करता हुआ केवल अशब्द आत्मा भी करता नहीं होता, प्रकृति केवल करता नहीं होती, इनके संयोग से ये करता बनता है या संयोग से ही भोगता है भोगता है। पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति जन गुणान प्रकृति जन गुणों का भोग करता है तो प्रकृति से करता है, और प्रकृति नहीं है तो सुख दुख का भोगता नहीं होता। पुरुष सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु भोगतापन में हेतु होता है और प्रकृति से अलग होता है, तब सब दुख सुख क्योंकि स्वस्थ वो स्वस्थित हो गया तो सुख दुख का नाम भोगता नहीं होगा। जब प्रकृति में स्थित होता है तो सुख दुख भोगता होता है, पर तो प्रकृति के संग से ही जन्म मरण होता है, प्रकृति के संग से ही भोगता बनता है, भोगता बनने से ही सुख दुख भोगी होता है और उसमें स्थित होने से ही कर्तृत्व अपने को मान लेता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व लागू हो जाता है। तो प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद करने पर मुक्त हो जाता है। या एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणेशा सर्वथा वर्तमानो भी नशे भूयो भी जाए थे, ये प्रकृति के द्वारा है ये 23वां श्लोक है 13वें अध्याय का। तो वो बताते हैं कि ये सब प्रकृति के संबंध से जन्म होता है, प्रकृति के संबंध ये एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति से गुणे से गुणों से प्रकृति और पुरुष अलग ऐसे जानना था न सब भूयो भी जाए थे, फिर उसका जन्म नहीं होता। प्रकृति में स्थित होने से कारण गुणों के संग होने से ही जन्म मरण होता है, तो प्रकृति से अपने को अलग होना है ये बात है। तो प्रकृति और पुरुष का विभिषण ऐसे आया है और भी आया है पर मुख्य मुख्य बातें ये है। तो आप क्या क्या प्रश्न है, एक तो प्रकृति पुरुष का अनादि अनंत की बात बता दी ना, अनादि बताया दोनों सिद्धांतों के लिए, एक कह देते एक सिद्धांत हो तो दोनों सिद्धांत नहीं आते। गीता में कर्मों का वर्णन भी है और वेदांत का सिद्धांत का वर्णन भी है, भक्ति का वर्णन भी है, तो वो वर्णन भेद होता है। प्रकृति अनादि और अनंत और अनंत शांत मानने से अनादि मानने में किसी से प्रश्न नहीं होता। ये प्रश्न और पूछना था, आया है कि ये प्रकरण में दूरस्थम शांत के से वही वस्तु दूरस्थ भी और अंतिक भी कैसे होता है। ठीक है, ये 13वां अध्याय का 15वां श्लोक है, इसमें मानव दूर समचांति के सतत दूर से दूर है, नजीक से नजीक है। तो बहिरंत से पूरा श्लोक ऐसे बहिरंत से भूतानाम असरम सर्वेव सर सूक्ष्म दूरस्थम शांति के शतक। ये प्रकरण कहाँ चला है? तो 13वां अध्याय है, ये 13वां 14वां ज्ञान के मुख्य अध्याय है। तो 13वें अध्याय में पहले क्षेत्र क्षेत्र के कहा, इसके बाद ज्ञान का वर्ण 20 साल ज्ञान के बताए, 20 ग्यारहवें तक, 12वें से ज्ञेय बताया, ज्ञान बताया, ज्ञान के द्वारा क्या ज्ञेय होता है उसका वर्णन किया। उस ज्ञेय के वर्णन में ये आया है 18 इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चौक्तम समासतः मद भक्त एद विज्ञाय मदभावाय उपपद्यते। तो ये ज्ञान ज्ञेय वर्णन समाप्त किया 18वें श्लोक में। तो 11वें से 18वें तक ज्ञेय का वर्णन है। अब इस ज्ञेय के वर्णन में ये बात आई है, ज्ञेय तत्व क्या है? तो ज्ञेय तत्व जो परमात्मा है उसका वर्णन है। तो परमात्मा दूर से दूर भी है, नजीक से नजीक भी है। बहिरंतस्य भूतानाम असरम सर्वमेव च, पहले का प्रकरण अगाड़ी का प्रकरण दोनों प्रकरण इस श्लोक में आ जाते हैं। प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है और भीतर भी परमात्मा है, और दूर से दूर भी परमात्मा है और नजीक से नजीक ही परमात्मा है। दूर से सूक्ष्म अविज्ञेय, तो अविज्ञेय क्यों है? कि सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, अभाव होने से अविज्ञेय नहीं है, है ही नहीं क्या जाने हम, ऐसा नहीं है। सब रहते हुए भी अविज्ञेय है, और विज्ञेय ज्ञेय जानने के योग योनों को ज्ञेय कहते हैं। विज्ञेय विशेषता से जानने के लायक है, ये तुम यज्ञ जो तुम शक्यम, शक्यार्थ योग्य तो दोनों अर्थ आता है यत में। तो ये ज्ञेयम और ये तत्वम ज्ञेय है वो, तो ज्ञेयम ज्ञानम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वविष्टितम, ये 17वें श्लोक में ज्ञेयम ज्ञानम ज्ञान गम्यम, तो ज्ञान गम्य है, प्राप्त नहीं है ये वस्तु। तो ज्ञेय तत्व ऐसा है, कोई बाहर है भीतर है ऊपर है और नीचे है, और सर असर भी वही है, ज्ञेय तत्व ही है। ये प्राणी है ये भी ज्ञेय तत्व है, क्योंकि वासुदेव सर्वम बताया, वासुदेव सर्वम। थोड़ा ध्यान दें, व्याकरण पढ़े वाले सुगम है तो उन्हें कठिन पढ़े, पर आप तो व्याकरण के जानकार हैं। तो वासुदेव सर्वम ये बैठता नहीं, वासुदेव सर्व ऐसा करना चाहिए। सर्वत्र त्रिलिंगी है, सर्व होता है, सर्व होता है, सर्वम होता है, तीनों में है। तो वासुदेव तो पुल्लिंग यानी सर्वम नपुंसक लिंग, तो वासुदेव सर्वम नहीं करना चाहिए, वासुदेव सर्व ऐसा करना चाहिए। या विशेष उद्देश्य लिंग संख्या विभक्त प्रायस्था एवं कर्तव्य समानार्थे विशेषण है, तो विशेषण में वही लिंग संख्या भक्ति आनी चाहिए। तो वासुदेव सर्वम क्यों कहा? सर्वम कहने का तात्पर्य है कि जब एक शेष होता है सर्व सर्वा और सर्वम, अथवा सर्वे और सर्वा और सर्वाणी, ये सब इकट्ठे किया जाए तो एक शेष होता है, वहाँ एक शेष में नपुंसक ही रहता है, उसमें पुल्लिंग नहीं रहता। अलग पुल्लिंग होता सर्व कह देते तो पुल्लिंग पुल्लिंग तो आ जाते, स्त्रीलिंग और नपुंसक अलग रह जाते, और एक शेष में नपुंसक रहता है तो नपुंसक में जैसे यज्ञ दानम तपस्व पावनानी, यज्ञो दानम तपस्व पावनानी, यज्ञो दानम तपस्व पावनानी, तो पावनानी करो नपुंसक का, तो नपुंसक करने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक सब आ जाते हैं, तो एक शेष नपुंसक ही रहता है। ये एक शेष प्रकरण में सिद्धांत में खूब वर्णन आया है। तो एक शेष कहाँ रहता है? सामान्य तो नपुंसक रहता है, और किसी में एक शेष रहता है, जैसे गाय आ रही है तो उसमें बैल भी होगा गोधा भी होगा, पर गाय कही जाएगी, बकरी कही जाती उसने लिए जाएगा, घोड़ा आते ऐसे आती है, और बकरी में बकरी शेष रहती है, बकरे होते हुए बकरी शेष रहती है, और घोड़ा में घोड़ी शेष नहीं रहती है, वहाँ घोड़ा शेष रहता है, ऐसे व्याकरण का नियम है। तो सर्व शब्द एक ऐसा है कि जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब आ जाए, तो संपूर्ण लेने के लिए नपुंसकलिंग लिखा, वासुदेव सर्वम। निर्लज संगति बैठती है तो सब कुछ परमात्मा ही है। तो वो परमात्मा तत्व जो गेय तत्व है उसका वर्णन है, तो वो दूर भी है नजदीक भी है, क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा है तो दूर से दूर भी परमात्मा है, नजदीक से नजदीक भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है और भीतर भी परमात्मा है, बहिरअंतर से भूतानाम और असरम सर्म एवच सर असर भी परमात्मा है, सर असर के बाहर भी परमात्मा है, सर असर के भीतर भी परमात्मा है और सर असर भी परमात्मा है, तभी तो वासुदेव सर्व होगा। तो वासुदेव सर्व इस तत्व को बताने के लिए दूरस्थम शांति के स्तर बताया है। और पूछो तो थोड़ा सा बताओ भाई, हमारे विद्यार्थी बैठे हैं यहाँ, उनसे गीता आप पूछो, गीता कोई श्लोक पूछो कहीं से भी, ये बैठे चार पर कहीं है ऐसे हमारे छोटे छोटे वो खड़े हो जाओ भाई जिसको गीता याद है, पूरी गीता बताने वाले, अब कोई श्लोक पूछो गीता दे दो, गीता ले लो आप, है जी सर्वशिक्षा सन्निवेश कहाँ आता है, शुभाशुभ फले रे एवं प्रकृति पुरुषम चाहिए याव संजायते किस दिन, ऐसा आप पूछो कोई श्लोक पूछो कहीं बार 18 अध्यायों में श्लोक से संख्या, संख्या से श्लोक, संख्या बोलो श्लोक बता देंगे। अच्छा 12वें का 12वां बोलो जोर से बोलो, पंद्रहवा का 15वां सुनाओ तो जोर से सुनाओ, अठारह कहीं से पूछ हुआ तो कई है ऐसे, अब न बैठ जाओ उस समय हो गया है, कई आदमी ऐसे है विद्यार्थी जो याद है, व्याकरण के विषय में भी एक है विद्यार्थी ऐसा, लघु कौमदी के विषय में कहीं से पूछा, लघु कौमदी लघु दी पढ़ी है कहीं से खुल जाए तो पूछो, है जी अभी समय हो गया नहीं तो पढ़ते देरी हो जाएगी, इस वास्ते मजबूर है, कभी आप आओ और पूछो उनको जाकर पूछो। या सत्संग के कार्यक्रम यथावत सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वारे की। पशुपतिनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय।